อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งก็จะเป็นช่วงที่ดิฉันจะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาเรื่องประเด็นปัญหาธรรมะต่างๆหรือที่เรารู้จักกันว่าสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นการสักการะค่ะวันนี้เราพบกันเป็นวันเสาร์แรกของเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2558นะคะวันนี้เป็นวันแรม1ค่ำเดือน5ปีมะเมียค่ะซึ่งก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์แรกของเดือนเมษายนนี้นะเจ้าค่ะเราก็จะตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังที่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ด้วยนะเจ้าคะแล้วก็เป็นแฟนรายการประจำของรายการธรรมารับรุ่นเราเนี่ยคือคุณสุปาจรีเจ้าค่ะก็ได้เขียนถามปัญหามาอีกประมาณสัก3ข้อนะเจ้าคะโยมขออนุญาตนำมาถามเลยนะเจ้าคะ ได้ เพื่อเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าค่ะคำถามแรกคุณสุปาจรีถามว่าการไม่ได้ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นี้หมายถึงมรรคองค์สุดท้ายคือข้อสัมมาสมาธิมิได้ทำให้เต็มบริบูรณ์อันนี้จะสามารถเข้าสู่วิมุตติได้หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ พูดถึงคำว่าฌานก่อนนะคุณสนใจคำว่าฌานเนี่ยหมายถึงว่าการเพ่งนะถ้าเราแปลภาษาไทยนะแปลจากบาลีเนี่ยที่ใช้คำว่าฌานเนี่ยเป็นภาษาไทยว่าการเพ่งแต่ที่นี้ว่าความหมายนี่ก็หมายถึงว่าการให้เราเอาใจมาจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่การที่เราเอาใจมาจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือหมายถึงว่าการที่ทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวนี่เป็นพื้นฐานของความที่บุคคลจะสามารถละได้สามารถพ้นได้แต่คือความที่จิตเราจะต้องเป็นอารมณ์เดียวแต่ซึ่งในคำถามของคุณสุภาจารีในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าเราทำจิตไม่ได้เป็นอารมณ์เดียวในบทเพียรชนะที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือใช้คำว่าสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยแล้วจะทำให้เข้าสู่วิมุตติไม่ได้นี่คือเข้าใจถูกถ้าคนที่จิตไม่เป็นอารมณ์เดียวจะเข้าสู่วิมุตติไม่ได้เข้าใจนะคือถ้าบอกว่าจิตเรามันคิดฟุ้งซ่านวอกแวกเดี๋ยวไปเกลือกลั่วเดี๋ยวขยะแขยงอันนี้คุณไม่มีทางที่จะรับรู้ถึงความพ้นจากสิ่งที่มาเราไปรับรู้นั่นได้เลยแต่สมมติเราได้ยินเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมคุณเดือดใจ ค่ะ ได้ยินเสียงนะแล้วปรากฏว่าถ้าเป็นเสียงที่เราไม่พอใจอ่ะเป็นเสียงด่าเสียงว่าแล้วเราก็จะขยักขยแยงอันนี้คือเราไม่พ้นจิตเราไม่ได้เป็นอารมณ์เดียวเพราะว่าเราขยักขยแยงในสิ่งนั้นหรือว่าถ้าเป็นเสียงเพลงที่เราชอบแต่มันไพเราะเพราะพริ้งเหลือเกินแต่จิตเราก็ไปเกลือกกลั่วในนั้นพัวพันมัวเมาในสิ่งนั้นแต่อันนี้ก็ไม่อารมณ์เดียวแล้วนะเพราะว่าเข้าไปเกลือกกลั่วเข้าไปยึดถือสิ่งนั้นนะความที่ไม่เป็นอารมณ์เดียวเราไม่มีทางพ้นนะเราไม่ถูกมันยึดด้วยความชอบก็ยึดด้วยความไม่ชอบนะหรือยึดด้วยการที่ไม่รู้ไม่เห็นตามที่เป็นจริงนะไม่อันใดก็อันหนึ่งแหละถูกมันจับเอาไว้ล็อกเอาไว้นะไม่สามารถที่จะพ้นได้การที่ถูกล็อกเอาไว้จับเอาไว้ยึดเอาไว้ก็คือพ้นไม่ได้พ้นไม่ได้ก็คือวิมุตติไม่ได้ เจ้าค่ะ ทีนี้ในบทเพียรชนะเราต้องทำความเข้าใจอีกนิดหนึ่งว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีความเข้าใจในลักษณะที่ว่าสัมมาสมาธิซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความหมายไว้หลายอย่างนะเราจะหมายถึงฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นี่ด้วยนั่นนี่ก็ใช่นั่นก็คือสมาธิที ่ ความที่จิตเราเป็นอารมณ์เดียวทีนี้ในคำว่าสัมมาสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ให้ความหมายเอาไว้อยู่หลายอย่างสิ่งที่เราค่อนข้างจะได้ยินกันบ่อยคุณเตือนใจก็คือเรื่องของฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4 ค ่ะนั่นก็คือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เนี่ยก็คือเท่ากับสัมมาสมาธิแล้วก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งด้วยพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงความที่ ในสัมมาสมาธิเนี่ยจะต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจนกระทั่งถึงสัมมาสติเนี่ยทั้ง7อย่างเนี่ยนะทั้ง7อย่างไล่ไปเรื่องของวาจาด้วยเรื่องของกายด้วยเรื่องของสัมมาทิฏฐิเรื่องของสัมมาสังกัปปะด้วยเรื่องของความเพียรด้วยเรื่องของสติด้วยรวมกันนะรวมกันนะแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่นะลักษณะจิตที่เป็นหนึ่งซึ่งมีบริการต่างๆเหล่านั้นแวดล้อมอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือสัมมาสมาธิด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งทีนี้พอเรามาพูดถึงคำว่าฌานเนี่ยฌานนะฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เนี่ยหลายๆคนก็จะมีความคิดเข้าใจว่าโอ้โหจิตต้องนิ่งเป็นอารมณ์มันเดียวเหมือนเสาหินนะแล้วก็ได้นานแล้วก็แบบมีพลังมากในลักษณะนั้นนะความเข้าใจอันนี้ก็ถูกต้องอยู่แต่ว่ายังไม่ทั้งหมดนะเพราะว่าคำว่าฌานเนี่ยถ้าเราดูผิวเผินทั่วไปคือการเอาใจมาจดมาจ่อนะการที่เราเอาใจมาจดมาจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาต่อให้ถึงแม้แค่ว่าแป๊บเดียวชั่วลัดนี้มือเดียวพวกแค่นี้นะคุณเอาใจจดใจจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อันนั้นก็คือเป็นฌานได้เหมือนกันนะเป็นฌานได้แล้วแค่ลัดนิ้วมือเดียวแป๊บเดียวก็ได้นะซึ่งถามว่าเป็นมีอานิสงส์ไหมมีแน่นอนนะอย่างเมตตาพระพุทธเจ้าบอกว่าเจริญแค่ลัดนิ้วมือเดียวหรือว่าอานาปานสติหรือว่าการเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเจริญแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยนะไม่ได้นานอะไรไม่พอจะวินาทีหนึ่งด้วยซ้ำคุณเตือนใจนะก็ยังมีอานิสงส์มาก ก็ได้บุญแล้วนะจ๊ะ ถูกต้องถูกต้องตรงนี้แหละคือประเด็นที่ว่าถึงแม้เราทำฌานสมาธิได้แม้ชั่วแค่ลัดนิ้วมือเดียวแต่เพราะว่าการบรรลุหรือการวางเนี่ยวิมุตตินี่แปลว่าพ้นนะวิมุตตินี่คือว่าพ้นเวลาที่เราจะพ้นจากอารมณ์หรือความรู้สึกใดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันเร็วกว่านั้นอีกมันชั่วลัดนิ้วมือเดียวนะคือมันแค่หนึ่งขณะจิตบางคนก็จะบอกว่าครึ่งขณะจิตนะเพราะว่ามันวางแล้วมันไม่ไปยึดต่อทำไมคุณไม่ไปยึดต่อเพราะจิตคุณเป็นอารมณ์เดียวนานเท่าไหร่ก็แค่แวบเดียวนั้นก็ได้แต่ทุกอย่างมันลงตัวเหมาะสมนะถ้าทุกอย่างมีความลงตัวเหมาะสมคือไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องได้ฌานเป็นชั่วโมงชั่วโมงมาแล้วอย่างนั้นก็คือก็สามารถทำได้นะถ้าทำได้ก็ดีแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าทำไม่ได้แบบนั้นแล้วมันจะไม่ได้ไม่ได้การปล่อยวางไม่ได้วิมุตต์ก็ไม่ใช่เพราะว่าการวางการที่เราจะพ้นจากอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยมันแค่ชั่ววินาทีเดียวเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่ว่าเราจะทำจิตให้เข้าถึงสภาวะนั้นได้มันแค่แวบเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นในคำถามที่บอกว่าถ้าเราไม่ได้สัมมาสมาธิไม่ได้ทำให้เต็มบริบูรณ์จะสามารถเข้าสู่วิมุตต์ได้หรือไม่คำตอบก็คือต้องเข้าใจคำว่าบริบูรณ์ให้ถูกเพราะว่าถ้าเราทำสมาธิไม่ได้เลยเนี่ยมันเข้าวิมุตต์ไม่ได้แน่ก็ต้องทำให้บริบูรณ์ทีนี้ความบริบูรณ์เท่าไหร่ถึงบริบูรณ์ถามว่า1วินาทีได้ไหมก็ถ้าองค์ประกอบมันเหมาะสมเนี่ยคุณมีปัญญาตรงนั้นด้วยพอดีเนี่ยเหมาะสมเพราะว่าคนที่จะสามารถละเจ้าอาสวะได้สามารถทำความพ้นให้เกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจิตมีสมาธิเท่านั้นแต่ยังต้องรวมถึงเรื่องของปัญญาด้วยพระพุทธเจ้าพูดถึงสมาธิและปัญญาที่มาพร้อมกันเนี่ยถ้ามันสมดุลกันณจุดนั้นพอดีนะแค่ตรงนั้นน่ะคือความบริบูรณ์นะของสมาธินั้นก็ใช่นะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเท่านั้นนะที่จะต้องทําให้ได้สมาธิขั้นลึกนะแต่มันยังรวมถึงเรื่องปัญญาที่เราจะต้องมาดูด้วยว่าถ้ามันสมดุลกันนะจุดนั้นขอแค่วินาทีเดียวขอแค่เสี้ยวเดียวตรงนั้นนะก็มีความพอดีได้ปล่อยวางได ้ค่ะก็เรียกว่าอยู่ที่จิตของเราณตรงนั้นที่พระอาจารย์บอกว่าบริบูรณ์จริงๆก็คือแม้จะช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ถือว่าเข้าสู่วิมุตต์ได้แม้จะช่วงระยะเวลาสั้นๆใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ เอาดูตัวอย่างก็ได้นะดูตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นพระที่อาจจะทําผิดอยู่ในสมัยพุทธกาลเป็นต้นเหตุแห่งบัญญัติอาบัติหลายๆอย่างสุดท้ายตอนก่อนการมรณภาพอินทรีย์ท่านแก่กล้าขึ้นมาแล้วก็ทําสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ มีตัวอย่างใช่ไหมเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆเช่นพระวัคคะลิเป็นต้นหรือท่านพระอัสสชินะอัสสชิอีกรูปหนึ่งนะที่ไม่ใช่พระอัสสชิในปัญจวัคคีย์นะท่านมีความร้อนใจไม่ได้สมาธิแต่ว่าสุดท้ายก็บรรลุธรรมขั้นสูงได ้เจ้าค่ะ เราหรือแม้แต่ท่านพระอานนท์อ่ะนะท่านพระอานนท์อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าบางคนอาจจะมองว่าไม่ได้มีเวลาทำสมาธิของตนเองแต่ว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้7วันท่าน ก็พยายามที่จะใคร่ครวญพิจารณาปัญญาแต่สมาธิไม่ได้ก็ได้แวบหนึ่งตรงนั้นนะมันสมดุลกันพอดีอ่ะแล้วก็วางได้นะเข้าถึงวิมุตติได ้เจ้าค่ะทีนี้คำว่าวิมุตตินี้ก็คือหมายถึงจิตเรามีความอิ่มเอิบถูกไหมเจ้าค่ะ วิมุตติเนี่ยแปลว่า วางได้ปล่อยวางได้หลุดพ้น ว ิ ม ุ ตติแปลว่าพ้น เจ้าค่ะ นะพ้นจากอะไรนั่นก็คือพ้นจากการครอบงำของสิ่งต่างๆเช่นรูปที่ผ่านมาทางตาพ้นจากการครอบงำของรสอาหารที่ผ่านมาทางลิ้นหน้าตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือถ้าพ้นหมดเนี่ยนั่นมันก็คือนี่คือวิมุตติทีนี้บางทีมันกลับกำเริบได้ไง เจ้าค่ะ เราก็ต้องพูดถึงวิมุตติที่ไม่กลับกำเริบ อันนั้นก็เป็นคำถามแรกนะเจ้าคะคำถามที่สองที่คุณสุปาจรีถามมานะเจ้าคะบอกว่ากราบขอให้พระอาจารย์อธิบายคำว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะอันนี้คุณสุปาจรีก็อ่านพบในพระไตรปิฎกนะเจ้าคะแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนี่หมายถึงสมาธิของพระอริยะอย่างเดียวหรือว่าครอบคลุมถึงการทำสมาธิของผู้ที่พยายามมุ่งมรรคผลนิพพานด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ในข้อนี้ถ้าเราไปดูในพระสูตรที่คุณสุปัจจรินได้ถามมาเนี่ยพูดถึงมหาจัตตารีสักสูตรถ้าบอกว่ามีเวลาในคราวหน้าธรรมาก็จะมาอ่านพระสูตรนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังนะแต่ว่าในส่วนที่เป็นคำถามของคุณสุปัจจรีเนี่ยในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาจัตตารีสักสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคำว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะนะของพระอริยะนะซึ่งคำว่าอริยะนะที่ในพระสูตรนี้หมายถึงเนี่ยก็คือหมายถึงอริยะคือคำว่าประเสริฐนะซึ่งคนที่เป็นคนประเสริฐเนี่ยคุณเตือนใจแหมมันมีหลายระดับนะเอาแค่ว่าเราพูดดีคิดดีทำดีนะอันนี้ก็เป็นคนประเสริฐแล้วนะเรายังไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์ อัน นี้ก็ประเสริฐเหมือนกันแล้วมันก็มีความหมายหลายอย่างแต่อย่างพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสว่าตัวพระองค์เองตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าองค์หนึ่งในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายนะ ค่ะ คือยังไม่ เป็นพระผู้ประเสริฐนะจ ๊ ะ ใช่เป็นผู้ประเสริฐนั่นเองถ้าเราจะดูความหมายตอนนั้นก็ยังไม่ได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณยังไม่ได้เป็นโสดาบันไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นไม่ได้เป็นอริยบุคคลในขั้นที่เราเรียกว่าคู่สี่ทั้งหมด8ระดับเนี่ยไม่ได้เป็นละนะเพราะว่าปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธญาณยังไม่บรรลุธรรมนะเป็นโพธิสัตว์ก็เรียกว่าเป็นอริยบุคคลได้นะคือพูดง่ายๆก็คือคนประเสริฐได้แล้วตรงไหนที่เป็นคำยืนยันในที่นี้นะเพราะว่าในพระสูตรนี้ถ้าเราไปดูพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐินะว่าสัมมาทิฏฐินี่เป็นองค์นำหน้าแต่ทีนี้เรียกว่าองค์นำหน้าของคนที่เรียกว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเลยเนี่ยนั่นแหละแต่ว่ามีความเห็นที่ถูกต้องยังเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ในโลกนั่นได้เฉพาะอ้อมแอมก็คือว่าอยู่ในขั้นโสดาปฏิมรรคนั่นเช่นว่าความเชื่อความเห็นที่เรียกว่าการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วนั่นคือถ้าสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะมีอยู่สองระบบนะคุณเตือนใจสองระบบ ค ือในข้อที่หนึ่งที่อาตมากำลังพูดถึงตอนนี้นั่นคือว่าการให้ทานมีผลมารดามีบิดามีโลกนี้มีโลกหน้ามีความเห็นความเชื่อแบบนี้นี่คือแบบที่1แล้วความเห็นความเชื่อแบบที่2คือในเรื่องของอริยสัจ4อันนี้รู้สึกเราจะได้ยินกันมากว่าทุกขอริยสัจแล้วก็สมุทัยแล้วก็นิโรธแล้วก็มรรคใช่มั้ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คืออริยสัจ4นะเราจะรู้จักกันในยะนี้คือในยะนี้ก็คือของความที่เรียกว่าเป็นอริยบุคคลที่เป็นโสดาบันจนถึงอรหันต์สัมมาทิฏฐิในเบื้องแรกเบื้องต้นนั่นก็คือความที่เป็นเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์เรื่องอะไรพวกนี้ที่เป็นการทำดีได้ดี เชื่อในสิ่งที่ว่าเจ้าค่ะเชื่อในสิ่งพวกนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่แต่ตรงนี้ก็จึงเป็นการระบุให้ชัดเจนเลยว่าคำว่าอริยะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเจาะจงเพียงแค่โสดาบันในขั้นผลจนถึงอรหันต์แต่หมายรวมกว้างๆถึงบุคคลทั่วไปที่ทำความดี เจ้าค่ะดังนั้นก็เป็นคำตอบได้ว่าหมายถึงทั้งสองอย่างนะเจ้าค่ะ ใช่คือมีความหมายกว้างในที่นี ้เจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบในข้อที่สองที่คุณสุภาชรีถามมานะเจ้าค่ะทีนี้ข้อสามค่ะบอกว่าที่ได้สุขจากสมาธิ คือไม่ได้ฌาน1หรือฌาน2ฌาน3ฌาน4หรือว่าเป็นพวกทุกขาปฏิปทานะเจ้าคะ สามารถใช้สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะในที่นี้ตามที่เข้าใจก็คือสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะอาจจะหมายครอบคลุมถึงการพยายามทำจิตให้มีอารมณ์อันเดียวโดยมุ่งให้เห็นเกิดดับเมื่อเข้าเพื่อที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะเจ้าคะแล้วก็เข้าสู่วิมุตติได้อันนี้ใช่หรือไม่อย่างไรก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์ได้ชี้แจงแล้วก็สักษาเลยเจ้าคะ ทำความเข้าใจถึงจับคำว่าทุกขาปฏิปทาสักนิดหนึ่งในที่นี้ที่เขาถามมานั่นคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้2 อย่างในเรื่องนี้คือตรัสถึงคำว่าสุขาปฏิปทาและกับคำว่าทุกขาปฏิปทาสองคำนี้นะสองคำนี ้ แล้วถามว่าสองอย่างเนี้ยต่างกันอย่างไรในพวกสุขาปฏิปทาพระพุทธเจ้าก็จะไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของฌานสมาธิชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่อย่างที่ผู้ต่างก็ตามมาตรงนี้ส่วนในเรื่องของทุกขาปฏิปทาก็จะเอาไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความเป็นของปฏิกูลการเห็นในลักษณะเป็นของไม่สวยงาม นะ ก็คือจะไม่ได้เอาไปเชื่อมกับฌานทั้ง4นั่นแหละแต่ซึ่งอาตมาอ่านตอนแรกๆเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้เหมือนกันคุณตาชัยว่าอ๋อถ้าพวกที่ไม่ได้ฌานสมาธิก็คงจะเป็นพวกทุกขาปฏิปทาแต่พวกที่เป็นทุกขาปฏิปทาคงจะไม่มีสมาธิแต่ถ้าเราอ่านละเอียดอ่านลึกลงไปทุกตัวทุกคำอักษรที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้เนี่ยเราจะมองเห็นแง่มุมนี้คุณเตือนใจนะว่าโดยปกติเนี่ยโดยปกตินะคนที่ถ้ามีราคะโทสะโมหะกล้าอันนี้เราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่คนที่ถ้ามีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยการที่จะทำให้จิตมันสงบเป็นสมาธิเนี่ยมันจึงทำได้ยากเมื่อเปรียบเทียบกับอะไรเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางกว่าโอเคนะ อันนั้นจะทำสมาธิได้ง่ายกว่า ใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะเขาจะถูกเบียดเบียนจากราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยกว่าทำให้เขาเข้าสมาธิได้ง่ายกว่าแต่บุคคลประเภทนี้ก็จะเจอความสุขที่เกิดจากสมาธิมากกว่ามากกว่าไหนมากกว่าคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าทำไมอ่ะก็เพราะคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยมันก็จะถูกเบียดเบียนจากราคะโทสะโมหะมากทำให้เข้าสมาธิได้ยากกว่าเพราะเขาสมาธิยากกว่าก็จึงไม่ได้เห็นความสุขที่เกิดจากสมาธิมากเท่าพวกที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางนะเปรียบเทียบกันโอเคนะ เจ้าค่ะอันนี้เข้าใจเจ้าค่ะ ทีนี้นี่คือจังหวะการปฏิบัติจังหวะการปฏิบัติการใช้ชีวิตการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันหรือคุณจะไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี่คือลักษณะเรียกว่าปฏิปทาปฏิปทาคือระบบแห่งการกระทำนั่นคือระบบแห่งการกระทำทีนี้คนที่จะบรรลุนี่มันขั้นตอนที่2มันคนละช็อตกันมันคนละสเต็ปกันนะไม่ว่าจะ2ประเภทนี้ประเภทใดประเภทหนึ่งนะอีกอันหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจนะคือไม่ใช่ว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนนะคุณตันใจนะไม่ใช่ว่าสุขมันดีกว่าทุกข์นะหรือว่าทุกข์ไม่ดีเท่าสุขไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่านี่คือวิธีการที่มันจะต้องแตกต่างกันนะของใครก็ของคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้านะคุณจะไปเดินทางที่ทำให้จิตเป็นสมาธินิ่งเนี่ยมันได้ยากกว่าคำว่าทุกขาปฏิปทาเนี่ยคือลำบากกว่าเนี่ยคือลำบากกว่าอะไรลำบากกว่าที่จะไปเดินทางสมาธิเนี่ยเพราะเดินทางสมาธิคุณไปทางนั้นคุณจะลำบากเอาใหม่นะคุณใจนะ ให ้มาอธิบายตรงนี้ให้ชัดเจนอีกทีนึงก่อนนะก็คือคนที่ถ้ามีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยแล้วคุณจะไปเดินทางที่ทำให้จิตเป็นสมาธิคุณจะลำบากคุณต้องมาเดินทางที่ให้เห็นความไม่เที่ยงนะทางตรงนี้ก็จึงเรียกว่าทุกขาปฏิปทาเนี่ยเพราะมันลำบากถ้าเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับทางที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิและส่วนพวกที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางเนี่ยเขามาเดินทางที่ทำให้จิตสงบเนี่ยมันดีกว่าเนี่ยมันดีกว่าเหมาะสมกว่าสำหรับเขาแทนที่เขาจะไปเดินทางที่จะไปเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาอะไรต่างๆแบบนั้นแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับสองทางเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรดีกว่าอะไรเพียงแต่ว่าเราเป็นแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นแต่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่ว่าคนที่มีทุกขาปฏิปทาแล้วจะทำจิตไม่ให้เป็นสมาธิไม่ได้หรือว่าคนที่มีเดินทางสุขาปฏิปทาแล้วจะไม่เห็นความไม่เที่ยงมันไม่ใช่เพราะว่านี่คือกระบวนการในการปฏิบัติกระบวนการในการปฏิบัติแต่กระบวนการในการบรรลุมันอีกขั้นตอนหนึ่ง เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าพูดถึงการที่เราจะบรรลุในการที่เราจะบรรลุมันจะต้องประกอบด้วย1ศรัทธา2วิริยะ 3สติ4สมาธินี่ฟังให้ดีนะสมาธิและ5คือปัญญาเข้าใจไหมคนไม่ว่าจะมาทางสุขาปฏิปทาหรือมาทางทุกขาปฏิปทาคุณก็จะต้องมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่สมาธิมันอยู่ตรงนี ้เหมือนกันนะเจ้าค่ะ ต้องมีต้องมี เจ้าค่ะ แต่ถามว่าคุณจะทํา5อย่างนี้ให้มันมากขึ้นได้เนี่ยคุณจะใช้กระบวนการไหนคุณจะใช้กระบวนการที่เกิดจากการที่คุณได้ความสุขในสมาธิอันนี้ก็คือสําหรับใครสําหรับพวกที่มีราคะโทสะโมหะเบาบาง ค่ะ เอ้าแล้วถ้าฉันมีราคะโทสะโมหะกล้าล่ะฉันจะทํายังไงให้ได้มีศรัทธาวิริยสติสมาธิมากจนทําให้ฉันบรรลุได้คุณก็เดินทางที่เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาความไม่สวยงามในโลกนี้เห็นอาหารด้วยความเป็นปฏิกูลทางเนี้ยก็เรียกว่าทุกขาปฏิปทา เจ้าค ่ ะ มันเหมาะสมสําหรับคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้า เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเผื่อโยมจะสรุปอย่างนี้นะเจ้าค่ะดูว่าถูกไหมนะเจ้าค่ะในฐานะที่เป็นคารวาสคนหนึ่งผู้ฟังคนหนึ่งทุกขาปฏิปทาเนี่ยพระอาจารย์บอกแล้วว่าเป็นของคนที่มีโทสะโมหะราคะเนี่ยแรงถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่กล้า ดังนั้นเจ้าค่ะแก่กล้าคือมากกว่าคนที่จิตใจอ่อนโยนดีว่างั้นเถอะทีนี้เนี่ยพอเวลาจะมาเข้าไปถึงวิมุตติหรือว่าตอนทําสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะคนที่มีราคะโทสะโมหะแรงเนี่ยจะทําให้จิตเป็นสมาธิเดินไปทางนั้นได้เนี่ยก็จะต้องไปมองทางด้านของความที่เป็นทุกทั้งหลายร ่ างกายไม่คือแบบไม่เที่ยงนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่เห็นอสุภะเห็นอะไร ประเภทนี ้คนเล็บฟันหนังอะไรอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่พูดอย่างนี้ก็ถูกต้องพูดอย่างนี้ถูกต้อง อันนี้โยมคิดว่าเป็นอย่างนี้แสดงว่าถูกใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องอยู่ เจ้าค่ะส่วนคนที่มีจิตใจเรียกว่าอ่อนโยนมี ราคะโทสะโมหะเบาบาง โทสะโมหะเบาบางคือจิตใจดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะไปทำสมาธินิ่งเป็นสุขเย็นไปตรงนั้นก็ไปถึงเหมือนกันเพียงแต่ว่าแยกไปคนละทางโดยเพราะจิตหรือว่าเบื้องหลังของตัวเองหรือความที่ เป็นคนเป็นยังไงอ ย่างไรเจ้าค่ะอันนี้ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกที่มีราคะโทสะโมหะกล้าหรือราคะโทสะโมหะเบาบาง เจ้าค่ะ ลักษณะนิสัยคนมันจะแตกต่างกันก็ต้องมีสมาธิก็ต้องมีปัญญาก็ต้องมีสติด้วยมีวิริยะด้วยมีความศรัทธาด้วยถามว่ากระบวนการที่จะให้เกิดตรงนั้นนั่นก็มีสุขาปฏิปทาก็มีทุกขาปฏิปทาเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอะไรดีกว่าอะไรแต่เราจะเดินทางไหนเพื่อให้จิตเรามีสมาธิและปัญญาเพื่อให้จิตเราสามารถเจริญสมถะและวิปัสสนาเพื่อจิตเราสามารถเห็นในการที่เกิดขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้คือการเกิดดับเพื่อให้จิตเรามีอารมณ์เดียวอันนี้แหละคือความเป็นอริยะหมายคือความเป็นอริยะ คือผู้ประเสริฐนะเจ้าค่ะ ถูกต้องเพราะในกระบวนการที่พวกที่เป็นเดินทางทุกขาปฏิปทาจะได้ฌานเรากำลังพูดถึงสมาธิที่เป็นอริยะนะเขาก็จะเดินทางในการที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความเป็นของไม่น่าดูแล้วเขาก็จะได้สมาธิตรงนั้นที่มันจะมาเสมอพอเหมาะพอสมสมดุลกันกับการที่เขาเห็นความไม่เที่ยงตรงนี้คือปัญญาตรงนี้แล้วมาสมดุลกันตรงไหนมันก็พัวตรงนั้นแล้วก็วางได้วางชนิดที่ว่าไม่กลับกำเริบได ้เจ้าค่ะ ในจุดนี้ที่อาตมาต้องการเน้นย้ำก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนจะหยาบจะละเอียดฝึกปฏิบัติมามากหรือมาน้อยจิตเขาต้องมีสมาธิแน่จิตเขาจะต้องมีปัญญาแน่เป็นเงื่อนไขเลยคุณเตือนใจเป็นเงื่อนไขในการที่จะบรรลุไม่ว่าคุณจะบรรลุด้วยเป็นปัญญาวิมุตต์อ่ะคุณก็ต้องมีทั้งสมถะและวิปัสสนาต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาไม่ว่าคุณจะเป็นพวกที่อุคโตภาควิมุตต์หมายถึงว่าการที่จะต้องบรรลุได้โดย2ส่วนคือต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาเนี่ยคุณก็ต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาล่ะแต่พวกที่เป็นปัญญาวิมุตต์ก็ต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาเหมือนกันอยู่ที่ว่าไอ้ตรงสมาธินั้นน่ะคุณได้มาจากการพิจารณาคือปัญญาแล้วคุณวางได้พอวางได้จิตเป็นอารมณ์เดียวสมาธิขึ้นมันเสมอกันตรงไหนสมดุลกันตรงไหนน่ะมันก็จะทําให้การบรรลุธรรมเกิดขึ้นได้นะที่จุดนั้น เจ้าค่ะก็คือบรรลุทั้งคู่นะเจ้าค่ะ ใช่ เพียงแต่วิธีหรือวิธีการจะแตกต่างกันไปตามจิตพื้นฐานจิตของตัวเองในเรื่องของความมีราคะโทสะโมหะมากหรือน้อยต่างกัน ถูกต้องซึ่งวิธีทางที่คุณตัวใจพูดถึงในที่นี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปฏิปทาเนี่ยปฏิปทาเนี่ยหมายถึงกระบวนการในการปฏิบัติในอย่างตัวธรรมะเอง ด้วยทำไมเป็นคนที่คิดมากในสมัยก่อนตอนก่อนมาบวชเนี่ยนะวินาทีหนึ่งคิด3เรื่องแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่พูดง่ายๆคือมีราคะโทสะโมหะกล้าแล้วก็ใช้วิธีการพิจารณาหลวงพ่อสอนสมาธิอาตมาในตอนแรกๆเนี่ยให้พิจารณาอสุภะให้พิจารณากายพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันจะทำจิตให้สงบเนี่ยมันได้ยากถ้าจะเปรียบเทียบกับคนอื่นนะ เจ้าค่ะ ลักษณะนี้นี่หมายถึงตัวอาตมาเอง อืมเจ้าค่ะก็เป็นตัวอย่างนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ก็ยังก้าวหน้ามาถึงป่านี้คือแบบจิตนิ่งอะไรต่างๆมากมาย ได้ความสงบระงับแห่งจิตได้ อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะคิดว่าจากการที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสักการะหรือว่าตอบปัญหาที่คุณสุภาจรีได้เขียนถามมาในรายการของเราเช้าวันนี้คงจะได้ให้ประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฌานแล้วก็สมาธิอะไรต่างๆก็คิดว่าทุกท่านคงจะมีกำลังใจดีนะคะว่าเราจะสามารถบรรลุได้ทั้งนั้นเกิดปัญญาเราก็ต้องมีสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาสักการะกันมาในรายการของเราในเช้าวันนี้แล้วนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วนะคะคงจะต้องขอพาท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะและพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าเรากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันใหม่ในรายการธรรมรับอรุณช่วงของการสักการะเหมือนเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ